Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I guess I didn't know. Get busy time.

trójkowej aptece nocnej. Zawsze staram się pokazywać, odnajdywać, ale też i przypominać zespoły, które nie bały się eksperymentować, jednocześnie odnosząc duży sukces pod względem dużej ilości odbiorców tego, co mieli do zaproponowania. Taką formacją jest z pewnością grupa Chromatics. Dziś posłuchajmy utworu Tick of the Clock. Thank you. tak, proszę Państwa, będę się starał coraz częściej odnosić do nowoczesnego hip-hopu, szczególnie związanego z polską sceną muzyczną. I tak też posłuchajmy Mama Selita i utwór Na pół. Znaczeń, za mało słów, ta noc pamiętasz, złamała mnie w pół. Zimno na zewnątrz, w środku ogień, we mnie, w tobie ciągle płonie. Powiedz, czy spokojnie patrzysz w dół, stojąc na krawędzi, podziwiana przez tłum. Kolekcja wrażeń jak zdjęcia z wakacji, nasza wiara w to, co nierealne. Wielkie słowa, które nas przerosły, chcę krzyczeć, to jest bez sensu. Twoje oczy, blask, strach, twoje oczy mają kolor mych kłamstw. Tak trudno się podnieść, tak ciężko wstać, gdy tyle wspomnień nie daje spać. I nie ma dnia, jest niewidzity strach. To uderza we mnie coraz głębiej, niż bił się balon up, to mój mózg. Wyrzucam potok słów, może bzdur, potok słów, co nie znaczą nic już. Poznaliśmy się w upalne lato, nasz był każdy palc. Spaliśmy za dnia, kto we w nocy spał, gdy rozkryte szklat, lunatycy skaczący z dachu na dach, do obrys ciał. Musieliśmy upaść, dziwne jak sam siebie słucham. Zagryzam wargi, zerwami karmazyn, jak mogły pozwolić nam się wykrwawić. Tak trudno się podnieść, tak ciężko wstać, gdy tyle wspomnień nie daje spać. I nie ma dnia, nie ma nocy, jest niewidzity strach. To moje serce, przetnij je na pół, weź je przestrzel, kawą na boku. To niebezpieczne, jak lecący nóż, jak chwili brysty, który poszedł tu. To moje serce, przetnij je na pół, weź je przestrzel, kawą na boku. To niebezpieczne, jak lecący nóż, jak chwili brysty, który poszedł tu. Tak, drodzy Państwo, w dzisiejszej eklektycznej mieszaninie gatunków i stylów przed Państwem Harry Nilsson i utwór Jump into the Fire. Dla tych, którzy znają, rekomendacja jest zupełnie niepotrzebna. Dla państwa, którzy nie słyszeli jeszcze, zachęcam do zainteresowania się Justyna Jary i utwór Wpuść. Mówią, że miłość zawsze jest obok mnie, chyba nie lubi i nie chce znać. Gęstym jak smok szarym tłumie snuje się jak duch, razem z tłumem nocą sunę do tajnych wrót. Nie mogę znaleźć miejsca, nie mogę znaleźć przejścia. Ogrzać się, daj się trochę poznać, nie chcę dłużej być we mgle. Wpuść mnie do środka, pozwól chwilę ogrzać się. Daj się trochę poznać, nie chcę dłużej być we mgle. Mamy nieco w trójkowej aptece nocnej, przyspieszymy tempa przed państwem, zresztą zawsze na propsie, grupa Royal Blood i utwór Honey Brains. Shadow to a shock wave, holding my A teraz, proszę Państwa, z trzecim programem przeniesiemy się do Trójmiasta. Wykonawca w młodym wieku, który w zasadzie już ma olbrzymią grupę odbiorców. Koncerty wyprzedają się właściwie na pniu. Jest osobą kontrowersyjną jednocześnie, która tą swoją szczerością i magnetyzmem absolutnie jest w stanie przyciągnąć w zasadzie każdego, bo każdy jest ciekawy, co ma do zaproponowania. Tytus, czyli Alians Belmondziak. Dziś posłuchajmy utworu o jego rodzinnym mieście, czyli Gdyni, pod tytułem Te tereny. Naturalne otoczenie. To co było kiedyś. I tak, proszę Państwa, można by rzec, że się w tej chwili cofniemy, choć w zasadzie bardziej zahaczymy o punkt wyjściowy, który dał możliwość stworzenia nowych gatunków, z których dzisiaj większość króluje i w rozgłośniach radiowych, i w klubach, i na koncertach. Grupa Underworld i utwór Cups. słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, grupa Kiev Office i utwór Abrazja.